राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 15 अक्टूबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परम ब्रह्म सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृदुवे नमः वसुदेव सौतं देवं वंशसारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हंसी विभूषित नवनीरदीताम्बराधन्नबिम्बलाधरुस्तात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे देवो नमो नमः। हमारे तो भैया यही बात है, तो खास बात है, स्वीकार कर दिया बढ़िया है। नहीं स्वीकार किए हो, नए भाई आए हो, नए बहन हो, तुम स्वीकार करना चाहिए। एक बार शरण दे से दृढ़ता पूर्वक ये स्वीकार कर दो कि हम भगवान ही है, भगवान हमारे। सच्ची बात, एकदम पक्की बात, हम भगवान ही है, भगवान हमारे, और हमारा कोई नहीं है, हम और किसी के नहीं है, और हमारा कोई नहीं है और हम और किसी के नहीं है। यहाँ के जो भाई बंधु जितने बांधव है, जितना कुटुंब है, जितने समाज है, ये सब मिलने और बिछड़ने वाला साथ मिला नहीं। संसार और शरीर किसी के साथ रहा नहीं, किसी के साथ रहता नहीं, किसी के साथ रहेगा नहीं, किसी के साथ रह सकता नहीं। ये बात पक्की है एकदम। और भगवान सबके साथ थे और सबके साथ है और सब साथ रहेंगे, सबका साथ छोड़ेंगे ही नहीं। आप जाने तो मत जाने, नहीं जाने मान लो, नहीं माने तो भाई विनय करो परमात्मा से। बात एकदम सच्ची है, दिखे चाहे ना दिखे, समझ आवे चाहे ना आवे, मान लो मान लो। ईश्वर मानने का विषय है, अपना स्वरूप जानने का विषय है, सेवा करने का विषय है, तीन बात है। सच्ची बात है, भगवान का मेहमान भगवान, पक्की बात है। प्रवृत्ति के कारण कहीं भी जाना पड़े, कहीं रहना पड़े, कहीं जन्म लेना पड़े, पर हम है भगवान, है भगवान हमारे। एक बात पक्की यही है सदाई, हम ही वांशो जीव लोक है, जीव भूत सनातन सदा सदन मनुष्य स्थान है, इंद्रिया है, प्रवृत्ति स्थान है, शरीर को संसार अपना मामला है। ये गलती है, गलती निकलता है, गलती सब निकलता है, जो रह जाएगा। गलती के समय दिखता नहीं, मैं ना दिखे तो है और दिखे तो ही नहीं है। जैसे मेरी दृष्टा का जल दिखता है नहीं, परंतु कुएं का जल दिखता नहीं परंतु है, एकदम सच्ची बात। स्वीकार करो, क्यों स्वीकार, जैसे भाई भाई अलग होते हैं तो बंटवारा करते थे, जैसे साधु होते हैं तो कुटुंब कह लिए तो साधु मर गए, साधु के लिए कुटुंब मर गया। ऐसे भगवान राम है, हमारे भगवान पक्का मान लिया विधि में और चला सभी भगवान इतने दयालु है वो सदा से ही मानते भगवान की दृष्टि में आप अधिक है ही नहीं, क्योंकि वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव गीता का अदर सिद्धांत एक सिद्धांत वासुदेव सर्वम और सर्व रहेगा नहीं फिर वासुदेव वासु क्यों भगवान ही भगवत एक ओम भगवत एक अविंद मत वास्तव भगवान है फिर सर्व पैदा किया प्रेम करने गए सीधे ने खेल माना तो खेल हम लोगों ने संसार सत्ता मान लिया खिलौनों को सत्ता मान लिया बालिक खिलौना अपने तो भगवान है भगवान काम है कभी दूर हुए नहीं कभी दूर है नहीं कभी दूर होंगे नहीं कभी दूर हो सकते नहीं। हम तो क्या भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी हमारे से अलग हो जाते सब हमारे प्रभु है हमारे प्रभु प्रभु एक ओम अद्योवतार भगवान आदि होते पुरुष परस्य आदि होता और आदि हो मैं तो ये नहीं है हे भगवान है नहीं को छोड़ना है असली अपने भगवान रेवा जल को तो पकड़ा है क्यों बैठ रहे तो उधर ही हो जाओ भैर नहीं करना भैर से भी मेरा समझ उड़ता है उदासी हमें मतलब नहीं है तो अच्छी बात है तो अच्छी बात अपने तो भगवान है भगवान हमारे समय दिवस तो ऐसा अभी से सुधाचार भरते मावन वो भगवान का भजन करता है और स्वयं दिवस तो होगा यार योग में कहीं में हो गए व्यवसाय में बुद्धि मैं ये मनाथ मई बुद्धि निवेश निवेशी सी मैं तो अथवा उद्वान संशय निवशी आस पड़े हो मन लगा कर दे कीर्तन करना